คุณวิเชียนแกบอกว่าอยากจะเล่าเรื่องผีสักเรื่องหนึ่งซึ่งคนข้างบ้านที่ย้ายมาอยู่ใหม่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังแกก็ทนเก็บเอาไว้ไม่ได้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าคนที่เล่าให้แกฟังเนี่ยเป็นคนอีสานเป็นครอบครัวที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เมื่อต้นเดือนที่แล้วอยู่กัน4คนก็คือ2ผัวเมียวัยก็น่าจะสัก 40-50 ปีแล้วกับหลานชายตัวเล็กๆอีกคนนึงนักเรียนหญิงอีกคนนึงคงจะเป็นหลานสาวยายของเด็กเล่าว่าที่ย้ายมาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้อยู่ที่เก่าไม่ได้เพราะมันมีผีก่อนโน้นน่ะอยู่กันที่ลาดหลุมแก้วเป็นบ้านทาวน์เฮาส์เหมือนกันนี่แหละมี2ชั้นแล้วก็2ห้องนอนเหมือนกันเปียบอยู่ใหม่ๆไม่มีอะไรแต่พออยู่ไปได้สัก4เดือนก็ชักจะมีไอ้นั่นมีไอ้นี่แปลกประหลาดเช่นว่าอยู่ดีๆประตูห้องก็ถูกเคาะก๊อกก๊อกก๊อฉันก็สงสัยน่ากลัวหลานก็ร้องถามพอถามเสียงเคาะก็เงียบก็เลยบอกว่าให้เปิดประตูเข้ามาเลยไม่ได้ล็อกรออยู่ก็ไม่เห็นเปิดฉันก็เลยไปเปิดประตูเปิดแล้วก็มองหาหลานก็ไม่เห็นมียังอยู่กันที่ข้างล่างก็ร้องถามไปว่าไอ้แบงค์เอ็งมาเคาะประตูห้องยายทำไมเด็กมันก็ตอบว่าเปล่าเปล่าอะไรละเมื่อตะกี้เนี่ยเขาก็บอกเปล่าตอนนั้นมันก็ยังหัวค่ำอยู่นะ3 ทุ่มเห็นจะได้ตาเขาก็บอกว่าไอ้แบงค์มันไม่ได้ไปไหนเลยมันนั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่นี่ฮะหลานผู้หญิงอีกคนก็บอกว่าแบงค์ไม่ได้ขึ้นไปฉันก็แปลกใจมากแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อเพราะเชื่อว่ายังไงเจ้าแบงค์ต้องแอบมาเคาะเพราะว่าเจ้านี่มันซนคืนนั้นผ่านไปต่อมาอีกวันหนึ่งก็เกิดขึ้นกับหลานสาวนอนอยู่อีกห้องหนึ่ง5 ทุ่มแล้วอ่านหนังสือยังไม่ได้นอนเสียงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกหลานสาวก็นึกว่ายายเคาะก็ถามว่ายายเหรอฉันน่ะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยนอนหลับแล้วตาเขาก็นอนเจ้าแบงก็หลับไปแล้วตกลงว่าคนในบ้านทุกคนก็อยู่ในห้องกันหมดแล้วข้างล่างก็ปิดไฟมืดแล้วใครเป็นคนเคาะล่ะหลานเขาเห็นว่าเงียบไปไม่เคาะแล้วก็คิดว่ายายเคาะเตือนให้นอนเสียทีเพราะเช้าจะต้องไปเรียนหนังสือก็เลยปิดไฟนอนพอเช้าก็มาถามยายเคาะประตูห้องหนูเหรอฉันก็บอกหลานสาวว่าไม่รู้เรื่อง5 ทุ่มน่ะนอนแล้วหลานสาวก็ขนลุกเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปริศนาอย่างยิ่งมันเหมือนกับที่ฉันเจอเลยล่ะมีเสียงเคาะแต่ว่าไม่รู้ใครเคาะพออีกต่อมาอีก2 วันตาก็โดนมั่งกลางดึกเลยปวดฉี่เข้าห้องน้ำกำลังจะเข้าห้องนอนแวบปรากฏว่าเงาใครไม่รู้วูบผ่านหน้าไปตาชะงักกึกกระหายงวงเงียเหลียวขวับมองตามแต่ก็ไม่เห็นหรอกและไม่มีทางไปด้วยก็มันผนังบ้านทั้งแถบจะแวบไปไหนได้ตาขนลุกสู้เลยรีบเข้าห้องปิดประตูเพราะว่าเป็นคนกลัวผีมาตั้งแต่เด็กๆมาปลุกฉันน่ะเล่าให้ฟังกลางดึกเลยก็เลยทำให้พากันนอนไม่หลับนอนไม่เต็มตื่นฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงกลางวันก็อยู่กับหลานชายลำพัง2 คนก็นึกกลัวๆแต่ก็ยังดีที่มันเป็นกลางวันฉันสอบถามเพื่อนบ้านที่เขาอยู่กันมานานแล้วว่าบ้านที่เช่าอยู่เนี่ยมีผีสางอะไรบ้างหรือเปล่ามีคนหนึ่งเขากระซิบบอกว่าเจ้าของเขาให้ปิดเอาไว้แต่เมื่อถามก็จะบอกแต่ขออย่างเดียวอย่าไปบอกให้เจ้าของบ้านรู้นะเดี๋ยวเขามาด่าเปิงฉันก็เลยรู้จากปากคนนั้นแล้วว่าที่บ้านทาวน์เฮาส์ห้องนั้นน่ะเคยมีคนมาเช่าแล้วก็มาฆ่ากันตายไม่ใช่ผัวเมียหรอกแต่เป็นคู่ขากันแล้วคู่ขากันก็ไม่ใช่ผู้หญิงกับผู้ชายแต่เป็นผู้ชายกับผู้ชายมันหึงหวงกันยังไงไม่รู้เอามีดเสียบปันไส้ทะลักเลือดนองเลยตายไปคนหนึ่งอีกคนปางตายแล้วเขาบอกด้วยนะว่าฆ่ากันตายเลือดทะลักพบศพตรงหน้าบันไดชั้นบนตรงหน้าห้องพูดง่ายๆว่าหน้าห้องน้ำมาแหละนะพอรู้อย่างนั้นฉันก็ไม่กล้าเข้าบ้านเลยโทรศัพท์บอกตาเล่าให้ฟังตาเขาก็รีบกลับมาจากที่ทำงานซึ่งแกเป็นยามอยู่กลับมาอย่างด่วนเลยเพราะว่าออกเวรพอดีก็ปรึกษาหารือกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วแต่ว่าบ้านเช่าใหม่มันหายากต้องรอหน่อยระหว่างกำลังหาบ้านก็นอนไม่หลับขับไม่อุ่นเยาะเพราะในบ้านน่ะพอปิดไฟแล้วมันเหมือนกับมีคนมาเดินไปเดินมา ก๊อกแก๊กกุ๊กกักอยู่หน้าห้องบ้างบันไดบ้างโดยเฉพาะเสียงขึ้นลงบันไดนี่ดังชัดมากวันหนึ่งเจ้าแบงค์เขามองเห็นขณะที่ฉันอยู่กับหลานที่ชั้นล่างเนี่ยนะเด็กมองไปที่บันไดราวๆสามโมงเย็นมันบอกว่าย้ายใครลงมานะฉันก็มองไปก็ไม่เห็นใครใครที่ไหนแหละไอ้แบงค์พูดไปได้ลงมาแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายก็แข็งใจถามมันไปอย่างนั้นอ่ะมันก็บอกว่าตุ๊ดฉันใจหายวาบเลยสะดุ้งเลยล่ะตอนนั้นอ่ะอยากจะร้องไห้แต่ทำใจดีสู้เสือก็ส่งเสียงดังลั่นออกไปบอกไปนะอย่ามากวนอีกไม่กี่วันก็จะย้ายแล้วพูดไปขนลุกเกรียวทั้งเนื้อทั้งตัวฉันกลัวจนไม่รู้จะกลัวยังไงแต่ก็ต้องพูดไปอย่างนั้นก็ได้ผลนะกลางวันไม่มาแล้วทีนี้มาแต่กลางคืนเสียงเดินเสียงอะไรนั่นพอทนเพราะว่าอยู่กันที่ในห้องแล้วใช้วิธีมานอนรวมกันห้องเดียวกันเป็นกระจุกเลยเล่าแล้วขนลุกไม่อยากจะนึกถึงเลยนี่แหละพอได้บ้านก็รีบย้ายมานี่แหละพ่อคุณเรื่องแปลกๆอีกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่คุณดำริเล่าให้ฟังครับว่ามันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ตอนนั้นคุณดำริอยู่ที่นั่นมาหลายปีผ่านมาแล้วเวลานี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วมาอยู่สมุทรสาครมาทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งโดยย้ายมาหมดทั้งครอบครัวแล้วก็คิดว่าจะไม่กลับไปที่นั่นอีกไหนๆก็จากที่นั่นมาแล้วก็เลยอยากจะเล่าเรื่องผีสักเรื่องที่เกิดขึ้นที่นั่นโดยที่คุณดำริเนี่ยเจอมันโดยตัวเองเวลานั้นแกอายุราวๆสัก 16-17 ปีถนนก็เปลี่ยวเปลี่ยวเป็นคืนที่เงียบสงัดเลยแกต้องออกจากบ้านไปหาผู้หญิงที่แกหลงรักนัดพบกันสัปดาห์ละครั้งเธอจะต้องปีนหน้าต่างลงมาที่หลังคาแล้วก็ไต่หลังคาลงมาที่สวนนะคุณดำริก็ไปหาเธอที่ในสวนหลังบ้านของเธอนั่นแหละไอ้ตอนไปเนี่ยมันยังหัวค่ำแต่ขากลับเนี่ยมันดึกสงัดบนถนนก็เลยไม่มีคนจริงๆแล้วนะแกก็ไม่อยากจะพบหน้าใครอยู่แล้วไม่อยากให้ใครรู้ว่าแอบไปที่บ้านของเธอถ้าหากว่ามีคนรู้เนี่ยจะต้องเสียหายแน่ๆโดยเฉพาะฝ่ายหญิงขากลับมาจากบ้านนั้นคืนหนึ่งเดือนมืดตื้อเลยแทบจะมองไม่เห็นทางเดินแต่ว่าแกมีไฟฉายกระบอกเล็กๆติดตัวส่องทางด้วยแสงอ่อนๆพอมองเห็นทางได้ไม่ยากระยะทางที่แกต้องเดินย่ำเท้าจากบ้านเธอถึงบ้านของคุณดำริเองเนี่ยใช้เวลาเดินราวสัก15นาทีแต่ถ้าปั่นจักรยานก็ไม่นานหรอกแต่ว่าแกไม่ได้ใช้จักรยานยิ่งมอเตอร์ไซค์ก็ยิ่งจะไม่มีจะใช้เพราะว่าแกยากจนมากพ่อแม่รับจ้างเขาทำงานตัวแกเองก็เหมือนกันช่วงนั้นเรียนจบป.6 แล้วไม่ได้เรียนต่อเพิ่งจะมาเรียนในภายหลังจักรยานมีแต่พอมันเสียยางแตกก็ไม่มีเงินจะซื้อยางมาใส่หรือว่าเสียค่าซ่อมก็เดินดิเดินเนี่ยดีที่สุดคล่องตัวด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องมัวห่วงจักรยานแกก็เล่าถึงคืนเดือนมืดคืนนั้นพอเดินถึงช่วงนึงเปลี่ยวมากเลยแถวๆนั้นแกก็มองป่าข้างๆทางทั้งสองข้างทางเลยก็ไม่ได้นึกกลัวเพราะมันเดินอยู่บ่อยๆแกได้ยินเสียงคนพูดกระซิบกระซาบดังมาจากไหนเอ๊แกก็เหลียวมองจากทางต้นเสียงก็คิดว่ามันดังมาจากพุ่มไม้นั่นทางซ้ายมือก็เลยถามไปว่านั้นเสียงใครอ่ะเสียงก็เปลี่ยนเป็นร้องครวญครางเหมือนคนได้รับความเจ็บปวดเป็นเสียงของผู้ชายตอนนั้นคุณดำริไม่ได้นึกถึงผีเลยเอาไฟฉายเข้าไปส่องหาคนร้องเขาจะต้องได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสเลยหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นคนคนนั้นเลยไม่มีไม่เห็นนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้ถอยห่างออกมาเอาก้อนดินกว้างใส่เข้าไปตรงนั้นแกเห็นกับตาเลยพรวดมีอะไรดำๆเท่ากับร่างมนุษย์นี่พุ่งออกมาจากพุ่มไม้ตรงนั้นแล้วลอยเข้ามาหาแกไม่เร็วนักเร็วกว่าคนเดินตามปกตินิดเดียวแต่ว่าแกรู้สึกกลัวรีบจำอ้าวแล้วก็วิ่งบ้างเดินบ้างได้ยินเสียงวิ่งตามมาเหลียวไปทีแรกไม่เห็นใครต่อมาเห็นเงาดำๆวิ่งไล่ตามมามันใกล้เข้ามาแกก็ไม่หยุดถ้าหยุดมันคงเอาตายแกก็หนีเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เกือบจะถึงบ้านเนี่ยเกิดสะดุดอะไรสักอย่างล้มคว่ำมันก็ตามทันทีนี้คุณดำริก็แหกปากร้องลั่นให้คนช่วยแถบนั้นทั้งแถบและคนตื่นกันหมดเลย ็เลยทำให้รู้กันทั่วหน้าว่ากลางค่ำกลางคืนน่ะแกแอบออกจากบ้านไปทำให้คุณน้ำดีต้องเล่าว่าเจออะไรแกก็ไม่ยอมบอกว่าจริงๆแล้วไปไหนมาอ้างว่าไปหาส่องนกแต่ไม่ได้นกดันไปเจอผีไล่ตามมาพวกเขาก็พากันพูดว่าเอ็งโดนผีไอ้ใหม่หลอกเขาแล้วแหละทีนี้ผีไอ้ใหม่ที่ว่าเนี่ยคือเรื่องมันเกิดตั้งแต่คุณดำรียังจำความไม่ได้เหตุเกิดกลางถนนในหมู่บ้านนั่นแหละพ่ออายุ50กว่าลูกชายอายุ20กว่าลูกชายขอเงินพ่อร้อยหนึ่งจะเอาไปเที่ยวพ่อก็บอกเขาว่าเงินน่ะมีแต่กูไม่ให้เนาะลูกชายก็อ้อนวอนขอร้อยเดียวเท่านั้นพ่อก็บ่นเรื่องไม่ทำงานทำการใช้แต่เงินลูกชายก็บอกพ่อว่าขอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่ขออีกต่อไปจะทำงานหาเงินเองกำลังหางานอยู่ถ้าทำงานได้เงินมาก็จะเอามาใช้คืนให้พ่อพ่อก็บอกว่าไม่ให้เงินน่ะมีแต่ไม่ให้แล้วก็บ่นเรื่องของเงินใช้เป็นประจำอีกแล้วก็ประกาศจะไม่ให้เงินอีกแล้วไม่ว่าจะ100บาทหรือว่า10บาทหรือแม้แต่1บาทก็ไม่ให้อีกแล้วที่ไม่ให้นั่นก็เพื่อจะสั่งสอนให้ลูกได้หาเงินเองจะได้โตเสียทีพ่อพูดสั่งสอนจนลูกชายโมโหกระโดดบีบคอพ่อมับเข็นคอพ่อพ่อบอกให้ปล่อยก็ไม่ยอมมันยิ่งบีบอีกทั้งบังคับพ่อให้ส่งเงินมาเสียดีๆไม่อย่างนั้นจะบีบให้ตายคามือเลยว่างั้นพ่อก็พยายามดิ้นรนช่วยตัวเองแต่ว่าสู้แรงลูกชายไม่ได้พ่อควานมือเปะปะไปเจออะไรอย่างหนึ่งที่วางไว้บนแคร่ไม้หยิบมาเอามาทิ่มลูกชายเขาร้องโอยดังลั่นเลยพ่อหน้ามืดด้วยความโมโหลูกปล่อยมือแล้วก็ยังไม่หยุดแทงเข้าไปบริเวณลำตัวลูกชายหลายครั้งมันเป็นมีดปลายแหลมลูกชายโดนเข้าไปหลายแผลเขาเซแซแซแซวิ่งหนีไปตามถนนพ่อไม่ได้ไล่ตามรอยเลือดหยดไปเป็นทางวิ่งโซซัดโซเซไปล้มลงอยู่ข้างถนนส่งเสียงร้องโอยโอยโอยด้วยความเจ็บปวดอยู่เพียงอึดใจนึงแล้วก็เงียบกริบไปแล้วก็นอนจมกองเลือดตายอยู่กับพื้นดินข้างถนนตรงนั้นแหละและที่ตรงนั้นแหละก็คือที่ที่คุณดำริได้ยินเสียงร้องเจ็บปวดดังออกมาจากพุ่มไม้หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นเรื่องของคุณดำริก็เป็นที่กล่าวขานเล่ากันสงสัยกันมาว่าแท้จริงน่ะคุณดำริไปหาส่องนกหรือว่าออกไปเที่ยวหาลักขโมยของชาวบ้านคุณดำริบอกเล่ายืนยันว่าไปหานกจริงๆน้อยคนจะเชื่อความจริงมาเปิดเผยตอนหลังว่าแกไปติดสาวพ่อของผู้หญิงแม่ของผู้หญิงด้วยจะฆ่าคุณดำริให้ตายต้องหนีเปิดแนบออกมาจากบ้านเกิดเมืองนอนก็ด้วยเหตุนี้แล้วแฟนแกคนนั้นบัดนี้แต่งงานแล้วมีลูก2คนแต่ไม่ใช่กับคุณดำรินะกับคนอื่นนั่นแหละมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับคุณสมศรีคุณสมศรีนี่เป็นคนกรุงเทพครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่าขนพองพอควรก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนเดือนมืดที่มีแต่ท้องฟ้าไร้ดาวหนทางที่เปล่าเปลี่ยวแล้วก็ลมพัดโชยเย็นเยือกคืนนั้นคุณสมศรีซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวมีหน้าที่จะต้องเดินทางไปตรวจความเรียบร้อยที่สวนมะม่วงที่จังหวัดจันทบุรีอันเป็นงานที่เธอต้องทำทุกๆ3เดือนด้วยความที่เป็นคนกลัวผีเอามากๆในการเดินทางแต่ละครั้งก็เลยต้องมีเพื่อนติดรถไปด้วยแต่ว่าการเดินทางในครั้งนี้ของคุณสมศรีไม่ราบรื่นนักเพราะว่าเธอต้องขับรถไปถึงเมืองจันทน์คนเดียวในกลางดึกด้วยเหตุว่าเพื่อนสนิทของเธอป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อ2วันก่อนส่วนเธอเองก็เพิ่งเสร็จงานเมื่อตอน2ทุ่มกว่าจะออกจากกรุงเทพกว่าปาเข้าไป3ทุ่มแล้วที่คุณสมศรีหวาดหวั่นที่สุดในตอนนั้นก็คือเธอจะถึงเมืองจันทน์ราวๆ1:00โดยลำพังแล้วก็จะต้องขับรถเข้าไปในทางลูกรังสายเปลี่ยวเพียงคนเดียวเพื่อจะเข้าไปนอนพักค้างคืนที่สวนซึ่งบรรยากาศเงียบเชียบวังเวงอย่างนี้เธอไม่อยากเจอเลยแม้แต่น้อยประสบการณ์ผจญผีเพียงครั้งหนึ่งในชีวิตต้องคุณสมศรีครั้งนี้แม้ว่าจะผ่านมา30กว่าปีแล้วแต่เธอก็ยังคงจดจำเหตุการณ์คืนนั้นได้เป็นอย่างดีคุณสมศรีเล่าว่าเธอขับรถไปตามสายบางนาตราดด้วยความเร็วปานกลางซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาค่อนข้างดึก

ใครที่สนใจอยากลองของก็น่าจะลองไปสัมผัสบรรยากาศแบบไทยๆชวนสยองที่คุ้มขุนแผนจังหวัดสุพรรณบุรีดูสักครั้งนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับแค่นี้เองเรื่องเลี้ยงผีไว้เฝ้าสวนนะครับคุณสมานเป็นคนเล่าให้ฟังคุณสมานเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีที่บ้านทำนาแกก็ช่วยพ่อแม่เพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานแฟนก็ยังไม่มีผู้หญิงไม่ชอบเพราะว่าแกอ้วนแต่ว่าอ้วนก็จริงแต่แกก็เป็นคนอารมณ์ดีจริงๆแล้วก็อ้วนไม่มากครับแค่80กิโลเท่านั้นแหละที่เข้าอ้วนว่าแกก็ยังมีตั้งเยอะเขาก็ยังมีแฟนกันส่วนแกนะมันเป็นยังไงไม่รู้สงสัยว่าเพราะที่บ้านแกยากจนมากไปหน่อยตอนเด็กๆแกเจอสิ่งที่น่ากลัวมากๆอยากจะเล่าแต่ว่าแม่ห้ามให้เหตุผลว่ามันจะไม่ดีแก่ตัวแกเองแต่ว่าแกคิดว่ามันคงไม่เป็นไรในเมื่อที่จะเล่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ได้โกหกพกลมไปคนอื่นเขาเดือดร้อนอะไรแต่แม่ก็ยังไม่ยอมกลัวไปว่าแกจะโดนสิ่งน่ากลัวเล่นงานถึงเลือดตกยางออกหรือถึงกับต้องสูญเสียชีวิตแกบอกว่าแกเจอเหตุน่ากลัวเพราะว่าไปที่สวนผลไม้ของป้าจีนจริงๆแล้วนะแกก็ยอมรับผิดว่ากะจะไปขโมยมะม่วงกินลูกสองลูกที่ต้องขโมยเพราะป้าจีนแกหวงก็เคยขอแกแล้วแกบอกว่าตลาดก็มีขายถมเถไปคำพูดของแกก็ทำให้คุณสมานนี่เจ็บใจมากแกพูดไม่ดีแกก็เลือกยามใกล้ค่ำเพราะว่าเป็นเวลาที่ป้าจีนกลับขึ้นบ้านไปแล้วปลอดโปร่งตามธรรมดาแล้วแกมักจะทำงานในสวนไม่ยอมไปไหนอ่ะแกทำงานอยู่ตลอดทั้งวันวนไปวนมามั่วอยู่ในสวนนั่นแหละแล้วใครๆก็ไม่กล้าไปล่วงล้ำสวนน้องแกมีเรื่องเล่าว่าใครแหยมเป็นต้องเจอดีแต่ว่าเจอดีอะไรนี่ไม่มีใครมาเล่าให้ชัดๆสักคนเดียวทีนี้พอย่องเข้าสวนแกแล้วคุณสมานก็รู้สึกทันทีว่ามีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลแต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่ายังไม่เห็นแต่แล้วแกก็ต้องสะดุ้งเมื่อเดินไปถึงใต้ต้นมะม่วงที่ต้องการจะโจรกรรมผลอันน่ากินของมันเพราะว่าอยู่ๆแกเห็นมันเป็นดวงไฟสีแดงฉานอย่างกับเลือดตอนนั้นโผล่เพลแล้วมันมัวซัวม่านสีดำค่อยๆ คลี่คลุมลงมาทุกขณะสวนก็เงียบกริบนกสักตัวหนูสักตัวก็ไม่มีส่งเสียงให้ได้ยินหรือออกมาให้เห็นตัวดวงไฟพุ่งมาจากทางป่ารกๆตรงมาหาแกแกผวาสุดตัวผงะถอยกรูดเลยพอเห็นว่ามันเอาแน่แกก็กระโดดหลบลงไปซ่อนตัวอยู่ในป่าหญ้ารกๆมันเองก็หยุดชะงักลอยคว้างไปมาเหมือนกับว่ามันมีดวงตาที่จะสอดสายมองหาลงมาเพื่อค้นหาที่แกหลบอยู่นะแกเงียบกริบเลยด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแกไม่รู้ว่ามันเป็นดวงไฟอะไรแต่ถ้าจะให้เดาก็คงจะเป็นดวงไฟผีแหละเพราะว่าเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นดวงไฟแบบนี้มาก่อนแกก็ซ่อนตัวหัวใจเต้นแรงตึกภาวนาขออย่าให้มันเห็นมันค้นหาเป็นการใหญ่ลอยวนไปวนมาเวียนไปทางซ้ายวกกลับมาทางขวาแต่มันก็คงจะไม่เห็นแกแต่แกเห็นมันชัดเหลือเกินมันช่างเป็นดวงไฟที่ลุกแดงน่ากลัวอะไรอย่างนั้นรู้สึกมันจะโกรธแค้นอย่างรุนแรงมันลอยลงมาต่ำเฉียดยอดหญ้าตายแล้วคราวนี้เสร็จแน่มันอยู่ใกล้แกจนได้กลิ่นของมันกลิ่นของมันเหม็นเน่าอย่างร้ายกาจเหม็นซะยิ่งกว่าซากหมาเน่าวินาทีนั้นมันลอยวูบมาอยู่เหนือร่างที่แกคุดคู้อยู่มันต้องเห็นแกแน่ๆเลยเหลือกตามองขึ้นไปเห็นมันชัดเจนแกนึกอยู่อย่างเดียวคราวนี้คงจะไม่รอดแต่หน้าแปลกที่มันลอยนิ่งอยู่แต่ไม่ได้ทำอะไรอึดใจหนึ่งมันก็ลอยขึ้นลอยสูงขึ้นห่างออกไปลอยลับไปทางบ้านป้าจีนแกกลัวแทบตายพอรู้สึกว่ารอดตายแล้วแกก็เพ่นหนีทันทีไม่นึกไม่คิดอยากจะกินมะม่วงแล้วกลับไปถึงบ้านได้ถึงหายใจหายคอได้ทั่วท้องแม่พาไปรดน้ำมนต์ตั้ง7วัดยายรู้เรื่องเข้าแกแทบจะเป็นลมตายและแกสั่งห้ามว่าอย่าได้ไปยุ่งกับสวนบ้านนั้นอีกเป็นอันขาดนะเพราะว่าเจ้าของสวนนะเขาเลี้ยงผีมาแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดแล้วบ้านเนี้ยไม่สูงสิงคบหาสมาคมกับบ้านอื่นหรอกใครเขาจะมีงานมีการอะไรก็ไม่ช่วยจะอยู่กันอย่างลึกลับไม่ค่อยไปไหนมาไหนให้ใครเห็นเนื้อเห็นตัว มักจะไปค่ำๆซะมากกว่าอาศัยความมืดอำพรางตนที่ยายพูดมาทั้งหมดนั้นคุณสมานก็เห็นว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นไม่ว่าตัวป้าจีนหรือว่าผัวป้าจีนคือลุงหวังหรือแม้แต่ยายเอี่ยมแม่ของป้าจีนจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาของพวกเขาราวกับว่าไม่มีตัวมีตนหลังจากที่รอดมาได้แล้วทีนี้คุณสมานก็ไม่ไปหาความเดือดร้อนใส่ตัวอีกแล้วเวลาที่คุณสมานเจอป้าจีนคุณสมานก็ไม่มองหน้าแกส่วนป้าจีนนั้นรู้สึกว่าจะจ้องมองคุณสมานตาเขม็งทุกทีหรือว่าแกจะรู้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ